ัพยากตบุตรกามาวจรวิปากจิตปัญจวิญญาณที่เป็นกุศลวิบาก431สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไฉนจักขุวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมกามาวจรกุศลกรรมไว้แล้วในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตอุเบกขาเอกคตามนินทรีย์อุเปกขินทรีย์และชีวิตินทรีย์ก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤต432ผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น433เวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความสำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สำราญทางใจก็ไม่ใช่อันเกิดแต่สัมผัสแห่งจักขุวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น434สัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้อันเกิดแต่สัมผัสแห่งจักขุวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น435เจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจอันเกิดแต่สัมผัสแห่งจักขุวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น436จิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนจิตมโนมานัตถไทยปันดระมโนมนายตนะมนินทรีย์วิญญาณขันธ์และมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น437อุเบกขาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความสำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สำราญทางใจก็ไม่ใช่ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอุเบกขาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น438เอกคตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความตั้งอยู่แห่งจิตในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเอกคตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น439มนินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนจิตมโนมานัตถไทยปันดระมโนมนายตนะมนินทรีย์วิญญาณขันธ์และมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น440อุเปกขินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความสำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สำราญทางใจก็ไม่ใช่ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอุเปกขินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น441ชีวิตินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่เป็นไปอาการสืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตินทรีย์แห่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเหล่านั้นในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าชีวิตินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤตขันธ์4อายตนะ2ธาตุ2อาหาร3อินทรีย์3ผัสสะ1จักขุวิญญาณธาตุ1ธรรมายตนะ1และธรรมธาตุ1ในสมัยนั้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤต

สหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุตด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุตจากญาณสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุตจากญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยญาณสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุตจากญาณสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุตจากญาณมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤตอัพยากตมูลคืออโลภะอัพยากตมูลคืออโทสะอัพยากตมูลคืออโมหะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤตมหาวิปากจิต8จบรูปาวจรวิปากจิต499สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไฉนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สั่งสมรูปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤต500สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไฉนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบพระวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานบรรลุปฐมฌานบรรลุปัญจมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลบรรลุปัญจมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สั่งสมรูปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤตรูปาวจรวิปากจิตจบอรูปาวจรวิปากจิต501สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไฉนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงอรูปประพบเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆะสัญญาดับไปเพราะไม่มนสิกานานัตตสัญญาจึงบรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยอากาสานัญจายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆะสัญญาดับไปเพราะไม่มนสิกานานัตตสัญญาจึงบรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยอากาสานัญจายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สั่งสมอรูปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤต502สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไฉนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยวิญญาณัญจายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลเพราะก้าวล่วงอากาสานัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยวิญญาณัญจายตนะสัญญา